Μα πας καλά. Μα το μαζούτ έχει την τάση να συγκεντρώνεται. Ναι. Η κόκα θα απλωθεί, θα γίνει όλα άσπρα. Αυτό ακριβώς είναι. Περίμενε στη θάλασσα, πάμε να χαλαρώσουμε, όχι να τσιτώσουμε. Θα βουτά, θα βγαίνει έξω τσιτωμένο τώρα. Πες κουλιά. Θα κολυμπά ξαφνικά. Η κυρία που βγήκε με τα μαύρα μπούτια θα βγει με άσπρα μπούτια. Έτσι σαν κουραμπιέ. Με άσπρα ρουθούνια. Δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι σαν κουραμπιέ. Παιδιά, ούτε το κείμενο να σα είχα δώσει. Μπράβο. Αυτό λε. Και ο κύριο προορισμό παραλία Καλαμάκι. Δεν εννοείται. Στο Καλαμάκι. Εκεί για ευνόητου λόγου. Και θα βγει. Όλοι μαζί μπορούμε, το συζητά αν μπορούμε. Όσοι θα πάνε καθαρίσουν. Όχι σαν την συναυλία που κάναμε το Σαββόπουλο, όλοι μαζί μπορούμε. Και... Αυτό εκεί εθελοντισμός. Εκεί... Το Σαββόπουλο έμαθα, λέει, έχει βγει μπήκανε λίγο μέσα, ακριβό 20.000 παραπάνω. Ποιο? Κόστησε 227.000, βγήκαν 227, αλλά κόστησε 240. Εντάξει. Έλαχε. Τι κόστησε τόσο πολύ. Ε? 240. Δεν είχε φωτιστεί ακόμα το καλυμάρμα. Τεράστιες αμοιβές των τεχνικών. Να. Ρώτα το Μάριο απέναντί σου. Η τεχνική είναι η λέλα παντού. Ναι, ναι. Πάντα. Πατή, είναι γνωστό. Η χολύπτεση και τα λοιπά. Μόλις με κλείνει. Μέσα έκλεισε. Δεν θα με φημώσετε, κύριε, εμένα καγή. Σε πήρε η λέλαπα. Πες του να βάλει διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις, Μαριού. Βάλε διαφημίσεις, λέλαπα. Και μην το ξανανοίξεις. Μετά καλά ήτανε. Πάντα τους φασίστες θα αρχίζουν οι λαοί. Φασίστας είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Όχι στο τυχώς μικροπής. Αυτά είναι συνθήματα από τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Βαριόντουσαν λίγο όμως. Ε. Καλά, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ζωντάνια. Τον Καρανίκα και τον Τζίπρα. 30 χρόνια πριν. Που νομιμοποιήθηκε ήδη. 20 χρόνια πριν. Γιατί κακό νομιμοποιήθηκε αυτό τώρα. Γιατί απ' όλα. Γιατί είναι αυτό, τι είναι, λένε φασίστα τον Τραμπ. Ε, καλά, τώρα έρχεται το πολιτικό. Καλά, μήπως τον είπανε πριν το γνωρίσει ο Τσίπρας, μου τον είπε. Προφανώς τον είπε. Κάτσε ρε παιδί μου, τον γνώρισε ο άνθρωπος. Περίμενε. Αυτό όταν γνωρίζει ο Τσίπρας κάποιον να αλλάζει γνώμη αμέσως. Και έχει αυτή τη άγρια τη νιώτη, α πούμε, την αφέλεια. Η Μέρκελ την ανέβαζε, την κατέβαζε. Πριν όμως. Ναι, με το που την γνώρισε. Μα αν τον γνωρίζει, έχει άλλη γνώμη. Βλέπει κάποιον από την τηλεόραση. Άλλε στο καθήκη, αλήτη ρουφιάνο δημοσιογράφο. Το βλέπει από κοντά λε να καθαρό ρουφιάνο δημοσιογράφο, όχι αλήτη. Αυτό δεν είναι αναβάθμιση. Όχι. Γιατί? Τι είναι αυτό? Είναι σοβαρή δεξιά. Πρέπει να γνωρίζεις κάποιον. Που έλειπα από τη χώρα 60 χρόνια. Έτσι έκανε σοβαρή δεξιά. Όχι, δεν είχαμε σοβαρή δεξιά, τώρα αποκτήσαμε. Δεν έκανε έτσι σοβαρή δεξιά, συγγνώμη. Το λέω, μα αυτή είναι σοβαρή δεξιά. Όχι. Σοβαρή δεξιά είναι τον Τραμπ τον αγαπάει πριν βγει. Και αφού βγει. Όχι, σοβαρή δεξιά είναι. Καλά, σοβαρή αριστερά μπορεί να έχουμε. Ο Καμένος πάντως τον αγαπούσε και πριν τον αγαπούσε. Θες να το πούμε υγιεινή δεξιά. Για να είναι η άλλη εξωγήινη. Να βρει ο καθένας τον χώρο. Την εξωγήινη τη βλέπω. Την ξέρουμε. Την εξωγήινη την έχουμε. Μια χαραγήινη δεν υπάρχει. Η υγιεινή δεν υπάρχει. Θα έλεγα τον Καραμαλή, αλλά δεν μου μοιάζει και τόσο γήινος ο Καραμαλής και δεν παίζει πια με όλα αυτά ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι ανθυγήινος. Ανθυγήινος και την χολυστερίνη. Πάντως αλλάζει. Εκεί που λέει Τραμπ, πώς το λέγε Τραμπ. Δεν θυμάμαι. Λεπέν. Όχι, Τραμπ, Λεπέν και Χρυσή Αυγή. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ. Στάλιν, μπήκα στην ψυχολογία. Στάλιν, Λεπέν. Και χρυσή. Κολλάει αυτό. Δεν είπε με νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Κολλάει, κολλάει. Όχι, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα πει κολλάει. Σήμα έχει ο ρυθμός, βρε, όχι τι λέει. Ο Στάλιν σε αυτά κολλάει γενικώ. Καλά, τον κολλάνε όλοι. Δεν τον κολλάει. Για ό,τι γίνεται τώρα, φταίει ο Στάλιν κάποτε. Ο Στάλιν έκανε τα τάδε. Ναι, παιδί. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ και πα έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Εγώ είμαι σε μένα. Εγώ τον πήρα αυτό το ρόλο. Εσύ δεν είσαι ούτε νεολαίο ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι κόντρα ρόλο θα παίξω. Πάμε, παίξτε κόντρα ρόλο. Και πα και φωνάζει φασίστα τον Τραμπ. Ναι. Και κάθεσαι χθες τηλεόραση και βλέπεις τον Τζίπρα να λέει είναι διαβολικά καλός ο Τραμπ. Αντού. Για τον Τραμπ, παρένθεση. Για τον Τραμπ δεν έχει πει κανείς καλά λόγια, ούτε Μέρκελ ούτε Μέη, κανείς. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει είναι διαβολικά καλός. Ναι. Έπρεπε κάτι να πει για την ερώτηση που του κάνανε. Όχι, και... δεν είπε αυτό τώρα, δεν θέλω και εσύ. Αυτό είπε. Μοιάζει διαβολικός ο τρόπος, αλλά το κάνει για καλό. Ναι, ναι, ναι. Για τον Τραμπ. Για τον Τραμπ. Ότι κάνει καλό. Το Μεξικό. Μοιάζει διαβολικός, ότι εντάξει. Τώρα να καεί και ένα μαύρο 2-5. Λοιπόν, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Οι Μεξικάνοι, α πούμε, ότι δεν περισσεύουν οι Μεξικάνοι στον πλανήτη. Δεν περισσεύουν. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ. Λε αυτά, φοράει τα σύνορα. Δεν το ξεχνάει. Όχι, να ξεχάσω. Αυτό το νεολαίο. Μπορεί να είναι και έστω και ένα ακροατή που να θυμάται αυτό που είπαμε. Θα πει τουλάχιστον κλείσει. Και βλέπεις τον Τζίπρα αγκαλιές φιλιά με τον Τραμπ. Πώς σκέφτεσαι? Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Ότι πρέπει να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με όλους στον πλανήτη. Το προηγούμενο φασίστα Τραμπ πού πηγαίνει? Υπάρχει και αυτό μαζί, φεύγει αυτό και μπαίνει καλές σχέσεις με όλους. Ήταν η ιδεολογία του. Ωραία. Αλλά επίσης, τώρα είναι πρωθυπουργός. Μπορείς και άλλα πράγματα να κάνεις. Η ιδεολογία σταματάει έξω από το Ινηρόδο Αττικού 10. Πολύ δύσκολο. Δεν μπαίνει μέσα. ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνω κι εγώ. Είμαστε και δύο νεολαίοι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δυο περαστικά. Εγώ κάνω unlike, blog στον πρωθυπουργό, prime minister.gr στο Twitter. Και αρχίζω να κάνω επίθεση σε όσους δεν στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Α, εγώ είμαι τρόλ ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Ξέχασα να πω. Είμαι νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΟ τρόλ του Twitter. Πολύ, είστε και πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, και κάνω αυτά. Τι θες τώρα να κάνω άλλο? Όχι, και κάνω και αντού όλα τα συνθήματα. Να μην αναβαθμίσουμε τα F-16, δεν έχουμε τους Ελβετούς, έχουμε τους γείτονες. Είσαι νεοδημοκράτης. Είσαι νεοδημοκράτης. Και διεθνιστής. Και εμείς έχουμε βάση και αυτοί δεν έχουν. Να, και διεθνιστής. Να είχαμε τους Ελβετούς, τι τα θέλουμε, αλλά έχουμε τους Τούρκους, γιατί είμαστε διεθνιστές. Και είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι. Θα παίρναμε αν είχαμε τους Ελβετούς βάση τραπεζών. Να, άρματι, 2-0. Έλα, έχουμε πάρει μονότερμα. Τώρα τι θα κατέβεις και στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είσαι νεοδημοκράτης, καταλαβαίνω να ψηφίσεις το Πασόκ παλιά. Γιατί τα ίδια περίπου, δίνει παραπάνω κτλ. Αν είσαι αριστερός, μια ζούψε στους δρόμους και λες φασίστα τον Τραμπ και τον κάθε πρόεδρο και έχεις μια άποψη στερεωμένη, ρίζες για την Αμερική που είναι φωνιάδες των λαών και ξαφνικά το αλλάζει επειδή βλέπεις τον Τζίπρα. Και κάποτε ψήφισες το Μάστριχ εσύ ο αριστερός. Να σου το πω, κάποτε η Ερμού. Όχι όλοι αριστερά. Όχι, αυτός ο αριστερός που λες. Ναι, που φωνάζει. Κάποτε ψήφισες και το Μάστριχ. Εντάξει, άρα χωράνε πολλά από τότε. Κάποτε η Ερμού ήταν δρόμος. Τι σημαίνει για την ψυχοσύνθεση κάποιου ότι χωράνε πολλά? Τι σημαίνει για την ψυχοσύνθεση κάποιου? Ότι είναι ψυχάρα. Ώρα, τώρα να θα το κάνουμε τσάμπα που άλλο θα έπαιρνε τουλάχιστον 50 ευρώ για να το κάνει αυτό. Ο ειδικό, α πούμε, και εμεί θα το κάνουμε τσάμπα. Ησυχτηρό, δεν κάνουμε πολλά στον δρόμο. Αυτά. Πια κάνουμε στον πεζόδρομο. Δηλαδή, δε το λίγο έτσι. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Στη Βουκουρεστίου, α πούμε, σε ποιο πεζόδρομο? Στη Βουκουρεστίου. Που είναι ένα καλό πεζόδρομο. Ήθελα να ξεκινήσω από την Ερμού. Θε να πάμε κατευθείαν στη Βουκουρεστίου, πάμε κατευθείαν. Ανεβαίνοντα, ρε παιδί μου. Πρώτα να βγάλουμε κάτι και μετά να πάμε. Παίρνει και ένα ρολόι. Αγοράζει και ένα ρολόι. Κάτι, μια τσάντα. Γραβάτα. Γραβάτα. Που λένε και γραβάτε. Αλλά κάτι παπηγιών ξύλινα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα παπηγιών τα ξύλινα, μπράβο. Δεν βάζει παράσταση ένα τέτοιο. Ο Τέρεν Σκουίκ δεν την φορά για ένα τέτοιο. Ξύλινο. Δεν ξέρω αν ήταν ξύλινο, αλλά σαν ξύλινο ήταν και από πού το πήραν, από το λόγο του Ανακόπουλου? Από το πανέρι του Μπρούκλιν. Ξέρω που το πήραν από τα πανέρια. Πού το πήρανε? Κάτι ασημί, κάτι σαν αλουμινόχαρτο ήταν. Μπράβο, είναι τη μόδα αυτά. Τι είναι? My style rock στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια. Πώς θα τη κρίνει, ξέρω εγώ, πώς τη λένε οι άλλοι που ήταν του Πασόκη, υπουργό που τα έχει ψηφίσει όλα. Η Τζάκρη. Θα του κρίνει η Τζάκρη, που ξέρει, που είναι και μια ειδική. Εσύ συγκρατηθείτε μεσημεριάτικα. Καμένο Τζάκρη Έλεο. Τι να ζητάμε, συγγνώμη. Θα πάω στη μάνα μου να φάω σε λίγο. Τι να κάνουμε, αυτού έχουμε. Τι θε να πούμε, Άδωνη. Λεβέντη. Λεβέντης. Γράφουμε ιστορία κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο. Η Ένωση Κεντρών σφίγγει τις σχέσεις της με την Εκκλησία. Γράφουμε ιστορία κάτοικοι της Θεσσαλονίκης γιατί με την Εκκλησία αποκτούμε σχέσεις. Εγώ κρατάω ότι δεν θα απαιτηθεί και χάρη στην Εκκλησία, ανάψτε ένα κεράκι όλοι. Που η Εκκλησία κράτησε τον Βασίλη το Λεβέντη κοντά μας και τους γκέτσιδες μακριά μας. Έχει απαράμιλο χιούμορ η Εκκλησία. Μπράβο, να το αναγνωρίσουμε. Μπράβο. Και αυτοί οι Μητροπολίτες τον πήραν και του είπαν: κάτσε εσύ να ξεκουμπιστούν όλοι οι άλλοι, γιατί έτσι του πάνε. Σύμφωνα με το Λεβέντη. Και μέσα στην ομοφοβία τους και τον ρατσισμό τους κρατάνε λίγο χιούμορ. Ναι, ναι, έχει μείνει. Και δεν είναι λίγο αυτό. Χρήσιμο. Μην το παραγνωρίζουμε. Δεν κρατάνε μόνο χιούμορ. Τι άλλο κρατάνε? Αυτό με τους σεισμόπληκτους που στείλανε 150. Έλα μωρέ τώρα και 150 χιλιάρικα. Εγώ δεν ήθελα να το πω για καλό. Σε λίγο θα πάμε και στο Παπάφιο. Για το Παπάφιο, ότι γίνονται έσχοι στο Παπάφιο. Να φύγετε να μιλήσω, είμαι καλεσμένος. Αν δεν ήθελα να πω. Χριστόφορε, τοποθετήσου. Να σου πω κάτι. Ότι αν είσαι 150.000 δολάρια καβάτσα, μπορείς. Ευρώ, έστω καβάτσα λοιπόν. Μπορείς να αφοσιωθείς στο χιούμορ και στα κείμενα, να γράψεις χωρίς να σκέφτεσαι τον νίκη. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Δεν είναι σωστή, συγγνώμη. Εσύ αφήνεις να εννοηθεί ότι τα 150.000 που λείψαν από τη Μητρόπολη Μητυλίνης και λένε κάποιοι. Όχι, από τη Μητρόπολη δεν λείψαν. Από τη Σμόπλη λείψαν. Και έχουν πάει στη Μητρόπολη, στο Μητροπολίτη, δεν ξέρω που έχουν πάει. Που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ανάγκη, αυτό δεν το λέμε. Ναι, ναι, δεν τα ξέρω. Γιατί ο Θεός ξέρει. Ναι, εκεί θα γύριζα. Θες να μας πεις ότι είναι κακό και αμαρτία. Αν ήταν αμαρτία, δεν θα είχε τιμωρηθεί ο Μητροπολίτης που το έκανε. Καλά, δεν το συζητώ. Άπατη από τα αποφυτήρια. Έχει τιμωρηθεί ο Μητροπολίτης. Έχει τιμωρηθεί ο Μητροπολίτης. Άρα δεν είναι αμαρτία. Αυτό λοιπόν είναι ταμάμ το ανέκδοτο. Πώς χωρίζουν οι παπάδες ανάλογα το ξέρεις. Πώς χωρίζουν τα λεφτά. Που λέει ο καθολικός παιδί μου, κάνω ένα τρίγωνο, τα πετάω στον αέρα. Ό,τι πέσει στο τρίγωνο είναι στο παγκάρι, ό,τι πέσει απ' έξω του Θεού και κάτι τέτοια χαζά. Εκεί έρχεται ο δικός μας. Ορθόδοξος και λέει: εγώ παιδιά παίρνω τα λεφτά από το παγκάρι, τα πετάω στον αέρα. Ο Θεός ξέρει τι ανάγκη. Έχει ό,τι θέλει κρατάει. Τα άλλα είναι δικά μας. Τα άλλα είναι δικά μας. Διαρθικά δεν είναι δικό μας. Άρα ο σεισμόπληκτος ας πρόσεχε να κρατήσει. Μα πήγε και μένει σε σεισμόπληκτο περιοχή. Ξέρεις ότι η βρύσα θα γκρεμιστεί, το βλέπεις στο χωριό. Ναι. Σου έχουν πει σεισμολόγια να 20 χρόνια θα κάνεις. Και αν τον αγαπούσε ο Θεός το σεισμόπληκτο, θα έπεφτε? Θα του ρίχνει το σπίτι? Όχι. Όχι. Θα του δώσουμε και λεφτά εμείς μετά. Μήπως και αμαρτωλοί λίγο, δεν ξέρω τι κάνουμε. Τελείως. Όχι, τα λεφτά μας δεν θα πάνε στους αμαρτωλούς. Και εγώ ως χριστιανός θέλω να πηγαίνω τα λεφτά. Μπράβο. Εκεί που πρέπει. Αλλά είμαστε γεννημένοι για απορώ. Ναι, κανονικά μπορούμε να πάμε από το ένα στο άλλο. Δεν ανοίγουμε μια εκκλησία να φτιάξουμε τις αχλαμάρες. Όχι, εκκλησία. Να σβήσουμε τα χρέη μας. Είναι πολύ επαγγελματικό σωματείο η εκκλησία, δεν μπορεί εσύ να πάει να του πιάσει. Εντάξει, με το μαλακό ρε, δεν είπαμε.